اگر اللہ برے لوگوں کو فوراً دکھا دیا کرے تو کم از کم لوگ تو مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ دیکھتا ہے. ایسا کہنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس جملے میں ایک تو اللہ عز و جل پر یہ اعتراض ہے کہ وہ برے آدمی سے فوراً بدلہ کیوں نہیں لے لیتا. اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے. نیز اس میں اللہ تبارک و تعالی کے بصیر یعنی دیکھنے والا ہونے میں بھی شک کا اظہار ہے اور یہ بھی کفر. ارشاد قرآنی ہے واللہ بصیر بالعباد پارا تیسرا آل عمران کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ کنزول ایمان. اور اللہ عز و جل بندوں کو دیکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.